Sarhoş musun? Hayır Tommy, heyecanlıyım sadece. İçmişsin sen. Elbette Tom, o cesedin yanında çalışabilmek için biraz rom almıştık. Sonra da ara dinamit bağladı. İşi iyice becerdiniz mi? Tommy, bir insan eli boyunda bir cüce bile havaya uçup cüceler ülkesine gidemez o tekneye bindiği takdirde. Bir hamam böceği bile sürünecek yer bulamaz. Ara cesedin üstündeki sineklerin patlamaya neden olacaklarından korkuyordu. Şahane bir tuzak kurduk. Ara ne yapıyor şimdi? Çılgıncasına bir heyecan içinde silahları söküp temizliyor. Ne kadar rom içtiniz? Yarım şişeden az. Fikir benden çıktı, aradan değil. Pekala. Şimdi hemen aşağı in, silahları temizle ve ellilikleri gözden geçir. Ateş etmeden bir şey anlaşılmaz ki. Biliyorum. Ama sen yine de ateş etmeden iyice elden geçir. Namlularda kalmış mermileri de at. Kurnazca bir şey bu. Harry'e bana bir içki getirmesini söyle. Bir de kendini alsın. Antonio ne içtiğimi biliyor. Azar azar içmeye başladığına sevindim Tom. Allah'ını seversen benim içip içmememe ne sevin ne de üzül. Peki Tom. Ama yine de senin kendini at gibi yormandan hoşlanmıyorum. Hiç olmazsa insan başlı bir at ol. Sen insan başlı atları nereden öğrendin? Bir kitapta okudun Tommy. Kültürlü biriyim ben. Yaşıma göre kültürüm epey ileridir. Sen esaslı bir insansın, dedi Tom satsın. Hadi şimdi aşağı in de dediğimi yap. Baş üstüne efendim. Tommy, bu seferi bitirince evdeki deniz manzaralarından bir tanesini satın alabilir miyim? Kes palavrayı şimdi. Palavra falan attığım yok. Sen anlamıyorsun sanırım. Olabilir. Belki de hayatım boyunca hiç anlamamışımdır. Tommy, seninle epeyce dalga geçtim ama iyi bir kovalamacı çıkardın, inan bana. Yarın göreceğiz. Harry'e içki getirmesini söyle ama ben istemiyorum. Hayır Tommy, bu gece basit bir çarpışma olacak ve kaybeden biz olmayacağız. Tamam, dedi Thomas Hudson. Peki gönder içkimi. Bu lanet köprüden de bir an önce aşağı inip işinin başına git. Harry iki kadehi yukarı uzatıp kendisi de köprüye çıktı. Thomas Hudson'ın yanında durup uzaktaki adaların karaltılarına bakmak için eğildi. Batıya doğru incecik bir ay vardı gökyüzünde. Sağlığına Tom. Ay'a sol omzum üzerinden bakmadım. Yeni değil ki, dün akşam yeniydi. Elbette, fırtınadan göremedik. Öyle. Aşağıda işler nasıl? Mükemmel Tom. Herkes neşeli, herkes çalışıyor. Will ile Ara nasıllar? Biraz rom içtiler Tom. Oldukça neşelendiler ama şimdi içmiyorlar artık. İçmezler. Bu geceyi hevesle bekliyorum, dedi Harry. Willy de öyle. Ben beklemiyorum. Ama burada bu iş için bulunuyoruz. Tutsak istediğimizi unutma Harry. Biliyorum. Adada o kıyımı yaptıkları için tutsak olmak istemeyeceklerdir. Çok küçültüyorsun olayı Tom. Bu gece bize baskına kalkışırlar mı dersin? Hayır. Ama yine de hazırlıklı olacağız. Olacağız elbette. Ama gerçekten ne yapacaklar dersin Tom? Bilemiyorum Harry. Gerçekten çaresizseler baskına kalkışacaklardır. Telsizcileri varsa telsizimizi onarıp Ankilas'a giderler, bir taksi çağırıp evlerine gitmeye çalışırlar. Gemiyi basmak için o kadar çok nedenleri var ki. Ama Havana'da biri boş boğazlık da etmiş olacağından bizim gerçekte ne olduğumuzu da bilebilirler. Kim boş boğazlık eder ki? Ölünün arkasından konuşulmaz ama sarhoşken ağzından bir şeyler kaçırdığından kuşkulanıyorum. Willy bundan çok emin. Bildiği bir şey mi var? Hayır ama emin yine de. Bir olasılık bu. Ama karaya çıkıp oradan Havana'ya gitmeyi ve bir İspanyol şilebiyle memleketlerine dönmeyi de düşünmüş olabilirler. Ya da bir Arjantin gemisiyle. Ancak o kıyım olayı nedeniyle yakalanmak istemeyeceklerinden bence umutsuzca bir girişimde bulunacaklardır. İnşallah öyle yaparlar. Ancak gece boyunca yıldızların hareketinden, doğu rüzgarının hiç kesilmeden esmesinden ve teknenin yanı başında akıp giden akıntının çıkardığı emme sesinden başka hiçbir şey olmadı. Büyük dalgaların ve rüzgarın kabarttığı denizin dipten kopardığı yosunlardan su fosforlu gibi görünüyordu. Yosunlar suyun içinde beyaz, sağlıksız bir ateş gibi yüzüyorlardı. Gün doğmadan önce rüzgar biraz kesildi. Ortalık aydınlanınca da Thomas Hudson karın üstüne yatıp başını Brandon'a dayadı, uyudu. Antonio onun ve silahının üzerine örttü. Ancak derin bir uykuya dalmış olan Thomas Hudson bunu duymadı bile. Antonio nöbeti aldı ve sular yükselip de tekne kendini kurtarınca Thomas Hudson'ı uyandırdı. Demirleri çekip sandal önde olduğu halde yola koyuldular. Kuşkulandıkları yerlerde dibi İskandil ediyorlardı. Akıntı şimdi temiz ve berraktı. Tekneyi yönetmek bir gün önceki kadar olmasa bile yine de güçtü. Karaya oturdukları yere bir dal parçası diktiler. Thomas Hudson arkaya bakınca yeşil yaprakların akıntıda dalgalandığını gördü. Thomas Hudson gözünü ileriden ayırmıyor, kanalı geçmeye çalışan sandalı yakından izliyordu. Önden baktıkları zaman küçük yuvarlak bir ada gibi görünen uzun yeşil bir adanın yanından geçtiler. Uzaktan kesintisiz ağaçlıklı adalar gibi görünen karaltılara yaklaşınca dürbünü elinde olan Jill, "Kazık var Tom," dedi. "Sandalın tam karşısında, ağaçların orada." "Tamam," dedi Thomas Hudson. "Kanal mı?" "Olabilir ama ağzını göremiyorum. Haritada çok dar görünüyor. Her iki taraftaki ağaçları sıyırarak geçeceğiz." Sonra bir şey hatırladı. "Nasıl bu kadar aptal olabilirim?" diye düşündü. "Ama şimdi dosdoğru geçip kanalı aşmalıyız. Sonra gönderirim onları geriye." Willy ile Ara'ya avcı teknesinin tuzaklarını sökmelerini söylemeyi unutmuştu. "Zavallı balıkçı tekneye yaklaşacak olursa, gidip sökerler," diye düşündü. Sandaldan üç küçük adacığın sağına mangrovlara doğru dümen kırması işaret ediliyordu. Anladığından emin olmak istercesine dönüp yanına geldiler. "Kanal mangrovlar arasında," diye bağırdı Willy. "Kazık solunda kalsın. Biz dosdoğru giriyoruz. Bizden ses gelmedikçe yola devam et. Epey derin burası. O teknenin tuzaklarını sökmeyi unuttuk. Biliyorum, sonra gider yaparız." Ara motoru çevirdi. Yola düştüler. Willy her şeyin yolunda gittiğini işaret ediyordu. Sola sağa dönüp yeşillikler arasında gözden kayboldular. Thomas Hudson onların dümen suyunda ilerliyordu. Haritada gözükmemesine rağmen su çok derindi. "Bu eski kanalı bir kasırga iyice temizlemiş olmalı," diye düşündü. Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin Nokomis adlı gemisinin buraların derinlik haritalarını çıkarmasından bu yana çok şey olmuştu. Sandal kanalın dar bir yerine girdiğinde mangrovlar arasından hiç kuş havalanmadığını fark etti. Dümeni çevirirken bir yandan da borudan öndeki yeriye seslendi. "Bu kanalda baskın yapabilirler. Elliliklerinizi her iki yandan ve önden ateş etmek üzere hazırlayın. Siperlerin arkasında durun. Namludan çıkan alevleri kollayın ve gördüğünüz anda ateş yağmuruna tutun." "Tamam Tom." Antonio'ya, "Burada baskına uğrayabiliriz," dedi. "İyice eğ başını. Bize ateş edilirse namlu alevlerinin altına nişan al ve ateş yağdır. Jill, sen de dürbününü bırak. İki el bombası al. Pimlerini düzelt ve sağ elimin yanındaki rafa koy. O yangın söndürücülerin de pimlerini düzelt. Gözlüğünü çıkart. Sanırım iki taraftan aynı anda saldıracaklardır. Öyle yapmaları gerek. Sen bana el bombalarını ne zaman fırlatacağımı söyle Tom. Parıltıları görünce fırlat. Ama çalılıklar arasında geçeceği için havaya fırlat." Ortalıkta hiç kuş yoktu. Oysa sular yükseldiği için kuşların çalılıklar arasında olmaları gerektiğini biliyordu. Gemi şimdi daracık nehre girmek üzereydi. Başı çıplak, ayakları çıplak ve üstünde yalnızca haki şortu olan Thomas Hudson kendisini çırılçıplak hissetmekteydi. "Sen yat Jill, ben sana ne zaman kalkıp bombayı fırlatacağını söylerim." Jill, dinamit yüklü iki yangın söndürücüsünü alıp yere uzandı. Thomas Hudson ona bakınca adamın nasıl ter içinde kalmış olduğunu gördü. Sonra dönüp her iki yandaki mangrovlara baktı. "Tornistan yapabilirim hala," diye düşündü. "Ama sular böyle akarken bunu başaracağımı sanmıyorum." Yeşil kıyılara baktı. Su yine bulanmıştı. Mangrov yaprakları cilalanmış gibi parlıyordu. Dalların kesilmiş ya da kırılmış olup olmadığına baktı sonra. Ama yeşil yapraklardan, kara dallardan ve gemi yanlarından geçerken suyu emdiği için ortaya çıkan köklerden başka bir şey görünmüyordu. Mangrov kökleri arasındaki yuvalarında yengeçler vardı.